www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم نبذناه أسفل السافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، کل اس حقیق میں قضا کے متعلق، تقدیر کے متعلق بیان کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ دعا کے متعلق بھی بیان کیا. قضا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں، کیوں نہ چلا نہ کریں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ اٹل ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. قضا کا مطلب یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی کیا کرو. اس پر تفصیل سے میں نے بات کیا تھا، اس کا مجھ پر اثر بھی ہوا. لاش شد مت جس کو بیان کیا اس کا اثر بھی ہوا. میں پیشن بول پڑ گیا، میں بیمار ہو گیا، کیونکہ وہ مضمون ایسا تھا کہ دونوں میں تقدیر دینا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. ایک طرف یہ کہ قضا و قدر متعین ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. پھر دعا کرنے کا حکم کیوں اللہ فرماتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مرض کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں دعا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرو فرما رہے ہیں. ادھر تقدیر متعلق ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. میں نے کہا کہ دونوں پہ ایمان لاؤ، تم کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، تقدیر پہ ایمان لاؤ. اللہ منی اسلو کا صحت و عفت و امانت و حسن القلب و رضا من قلب. جیسے صحت و عافیت کا سوال کیا، اسے رضا من قدر کا بھی سوال کیا ہے کہ قدر پر نام کو راضی کر دیجیے، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہ رہے. یہ بھی اعمال بھی ہیں، صحت مانگ رہے ہیں. بھائی صحت جب تمہاری قسمت میں نہیں ہے کیسے صحت ملے گی؟ دعا کر رہے ہیں اللہ منی صحت و عفت. صحت تو ایک چیز ہے، ہم کو ہمارا مقصود ہے. ادھر کہا جا رہا ہے کہ قضا میں سب بھی لیا گیا ہے، جو بیمار جس کو رہنا ہے وہ رہے گا، جتنا مالدار رہنا ہے مالدار رہے گا، غربت لکھی ہے غربت میں رہے گا، پھر دعا کیا مانگے. میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتدعونی. آپ کا یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو. تو اتباع میں دعا کو بھی ماننا ہے، قضا کو بھی ماننا ہے، یہ اتباع ہے. چاہے تم کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اتباع کرو. قضا کے بارے میں بھی کہ اللہ نے قضاء مقرر لکھ دیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو. اسی طریقے سے اعمال صالحہ ہیں، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا کرنا بھی ضروری ہے. دونوں میں کیسے تکلیف ہوئے؟ میں نے یہ کہا کہ بالکل آسان ہے، قضا و قدر پہ ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرتے رہو، یہ تکلیف کے چکر میں نہ پڑو. ہمارے بزرگوں کا یہی معمول رہا ہے، تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. آپ کو معلوم ہے مسجد نبی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, تم کس چیز میں کلام کر رہے ہو؟ کہا ہم تقدیر کے باتیں میں کلام کر رہے ہیں. کہا ہرگز نہ کرو, اسی میں سب گمراہ ہوئے ہیں لوگ. کس طرح یہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کلام کے بھی جانچ پڑتال کرتے تھے. اب اسی ضمن میں ایک بات عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا حضرت ہم مال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ارے مشکات میں حدیث, یہ ہمارے حضرت کی خاص مضمونی سے بہت شاہ سننا تھا. پوچھا تم کس چیز میں کلام کر رہے ہو؟ کہا ہم مال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. کہا مال اچھی چیز ہے مگر جب اس کے تحت تقوا ہو. کتنی ہوں کیا میں تعبیر, یہ نہیں کہ حضور نے ڈانٹا, یہ میں کہتا ہوں کہ تم مال کے بارے میں نالا امکان کرتے ہو, مسجد نبوی میں نکلو تم, خالی عبادت کے بارے میں بات کرنا چاہیے, تلاوت کے بارے میں بات کرنا چاہیے, مال کے بارے میں دنیا دار تم لوگ. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کیا تھا, معتدل تھا, امتن موسطن, دین بھی متوسط درجے کا اور لوگ بھی متوسط. مسجد نبوی میں کس بارے میں بات کر رہے تھے, اس سے میں کہہ رہا ہوں دیکھیے جواز کو کہ جائز باتیں دنیا کے بارے میں بھی کر سکتا ہے. مال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, مال کے بارے میں بات کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں, کہا ہم مال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, لیکن تنبیہ کر دیا, تعلیم کر دیا کہ دیکھو مال کے ساتھ تقوا بھی ہونا چاہیے, اللہ کا خوف, اس کے حقوق کو ادا کرو, اس کی اہمیت کو سمجھو کہ مال بھی ایک اہم چیز ہے, مگر کب تک ہے؟ جبکہ اس کے حقوق کے ادا کرتے رہو گے, زکات دو گے, اس کے اندر جو چیزیں ہیں اور ادا کرو گے تو مال اچھی چیز ہے. تقوا کا مطلب یہی ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کرو. مال بہترین چیز, کیا بہتر چیز ہے, اچھی چیز ہے, خود حضور فرما رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تقوا اختیار کرو. اور پھر آگے بڑھ کے ایک بات اور کہیں فرمانا ہے, فرمایا کہ صحت اس سے عمدہ چیز ہے. لیجیے یہ بڑھا دیا حضور نے, صحت اس سے بھی عمدہ چیز ہے, مگر اس کے لیے بھی جبکہ صحت کیا ہے تقوا. اسی وجہ سے میں دعا کیا ہے اللہ منی اسلو کا صحت والعفت, کوئی تقوا آگے کہ نہیں عفت, اللہ میں صحت کا سلام کرتا ہوں اور اس میں پاک دامنی کا, یعنی کہ صحت دیا میں تو عیاشی فاحشی بن جاؤں, یہ جائز نہیں ہے. مال سے اچھی چیز کیا ہے؟ صحت ہے, مگر صحت کی جب تم قدر کرو, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اس کو صرف کرو, مال کو بھی صرف کرو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر, اور شہوت کو بھی خرچ کرو اللہ کے طریقے پر. یہ سب کیا ہے؟ کار ثواب ہے. مال خرچ کر رہے ہو کار ثواب, شہوت رانی کر رہے ہو کار ثواب, لیکن اگر مال میں ہٹو گے دوسری لائن اختیار کرو گے یہ موجب عذاب ہو جائے گا, تم کو یہی مال جہنم میں لے جائے گا اور یہی شہوت تم کو جہنم میں لے جائے گی. اور مال کو قادش کیا تو بہترین نعم المال الصالح للرجل الصالح, حدیث نعم المال الصالح للرجل الصالح, صالح آدمی کے یہ مال صالح چیز ہے, بہترین چیز ہے. اگر آدمی نیک ہے اور مال ہے تو اس کی صحت, اس کی صلاحیت الگ اور مال کی صلاح الگ, دونوں صالح پر صالح ہو جائے گا. نعم المال الصالح للرجل الصالح, مال صالح رجل کے صالح کے لیے بہترین چیز ہے قرآن. ادھر حکیم اختر صاحب نے مجھ سے پوچھا بڑے تہائی میں, آخر معاشا سدھا صاحب کا عام رجحان ان لوگوں کا کیسے ہو گیا ہے؟ تہائی میں پوچھا مجھ کو, جانتے تھے یہ جانتے ہوں گے, کہ اتنی شہرت جو معاشا سدھا صاحب کی ہوئی وہ کیا بات ہے, جبکہ وہ عبد الغنی صاحب ان کی شہرت اور زیادہ بہت کیا, بہت کچھ ہوا ان کے پاس کتابیں لکھے. ایک مجھ سے ترہائی میں کہا کہ ماں شاہ اللہ صاحب کی اتنی شہرت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا ان کے اندر اعتدال تھا, دین و دنیا دونوں میں اعتدال سے سب شہرت ہوئی. یہ نہیں کہ دنیا کے مطلب پاک مذمت ہی شروع کر دیا, نہیں, یہ حدیث پڑھتے تھے بہت زیادہ. حضرت مولانا علی میاں نے کہا مجھ سے कि मैंने आज तक माल के बारे में इंतजार माँ शाहसुल्ला से ज्यादा बेहतर नहीं पाया। पूरी दुनिया में घूमने वाला सब कह रहा है माँ शाहसुल्ला साहब के अंदर जो इंतजार है दुनिया माल के बारे में मैंने कहीं नहीं पाया। हम लोग कुछ नहीं बात जो कामिल होता है वैसा वो इतदाल पर रहता है। सबसे बड़ा कमाल इतदाल पर रहना है, न इफ़राद बाकी न तफरीत है। इल्म कामिल हुआ मोतजिल हो गया। इल्म जब कामिल होता है तो उसके अंदर इतदाल रहता है। ये सब जितनी इन्हराब जो है रास्तों से इन्हराब जो होता है ये ला इल्मी के बिना पर है या कम इल्मी के बिना पर होता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कवाम जिंदगी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कोई रुपया पैसा दिया, कोई सोने का डरा था, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि नहीं हुजूर मुझे दे। ना खुश हो गया इसका भी ये दिन बोल ना खुश हो गए तुम इससे काम रखते हो मान लेने से। ये तालीमात है नबी, मैंने कहा ये तालीमात हो देते थे चाहे कारी सैयद साहब हो चाहे मां आलिमिया हो चाहे कोई वजीर हो कोई बादशाह खुले आम प्रण करते रहते थे इन चीजों को। किसी आलिम से नहीं सुना होगा कि मकान जरूरियात असलिया में से किसी मौलवी सुना अपने वार्ड में, जबकि तमाम किताबों में है कि मकान जरूरियात असलिया में से है। जरूरियात मकान है लेकिन मौलवी बेचारा जल्दी बयान नहीं करता इसको। फरमाते हैं कि लोग कहेंगे अपने माल बनवाने के लिए कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं बयान करूंगा क्योंकि जिस तरह नमाज के मुताबिक बयान करना मौलवी की जिम्मेदारी है उसे मकान के बारे में बयान करना मौलवी की जरूरत है ताकि उसकी हैसियत मालूम हो लोगों को। जकात के बारे में बयान करनी जरूरत है, इन्फाक के बारे में बयान करना जरूरत है, हर तिलावत और जिक्र ही के बारे में नहीं बिल्कुल उसको यह भी बयान करना है अपने माल का खर्च को खर्च करो। इन्फाक से बेचना एक बहुत बड़ा मकाम है, यह तिलावत का मकाम है, मुझे इरफाक की जमींदा के मकाम है। हमारी पोती कह रही थी कि हमारे दादा खाली रमजान के बारे में थोड़े बयान करते हैं, उनका बयान आम होता। पोती ने कहा मेरे मैं कहा बेशक सही कहा, कुतुबा अलैकुम सियाम है और तकुन भी तो है, तो जिसे रोजे के बारे में बयान करना है इसे तकवे के बारे में बयान करना है और तकवा का बयान बहुत आम है। जितना भी बयान किया रमजान दरमजान बयान ही करते रहो, रमजान का बयान तो खत्म हो जाएगा रमजान तक, लेकिन तकवा का बयान से 14 महीना 12 महीना बयान करना है। मैंने उसका जवाब देखा, पोती ने समझ लिया कि अब दादा के हमारे खुशूसियात में से है कि रमजान में इन चीजों का भी बयान करते हैं ताकि दीन पूरा पूरा लोगों को पहुंच जाए। मैं पोती करती मेरी अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कामिल बयान किया है। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जिस तरह आखरत के बारे में बयान किया, दुनिया के बारे में पूरी पूरी तालीमात और पूरी पूरी उमूर को बयान करके तस्वीर ले गए हैं। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बारे में ना बयान करते तो दीन उनका नामुकम्मल लगता, क्योंकि दीन दुनिया दोनों की फलाह के लिए हुज़ूर तशरीफ लाए थे, दुनिया की पूरी रहबरी के लिए तशरीफ लाए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों गए कहीं पर, देखा गेहूं रखा हुआ था, यूं किया ऊपर का हिस्सा सूखा हुआ था नीचे भीगा हुआ, कहा देखो ये क्या करो, मना किया कि नहीं, बहुत मशहूर है पाय और शरा के बारे में पूरी पूरी गुफ्तगू किया है, हजरत उमर ने गुफ्तगू किया है, साहब कराम ने उस पर गुफ्तगू किया है, खुद हजरत उमर फरमाते हैं एक शख्स को कहा कि बता तुम बाजार में घूम रहे हो बाय शरा के मसाले मालूम किया, कहा नहीं बड़े बाय शरा मालूम करो तुम यहां आओ। इस जगह पर मैं दोस्तों बुजुर्गो दुनिया भी अपनी जगह पर नेमत से दुनिया देवन तजवना, दुनिया नेमत के दार देवन तजवना, ये बेहतरीन घर है जो यहां से दोषा ले जाए आखरत के लिए है कि रूलमानी की इबारत मौलाना नेमती दार नेमन तजवद मिना, ये बेहतरीन घर है दुनिया जो यहां से दोषा आखरत के लिए ले जाए। दोस्तों इफरात और तफरीत होती है, अब जब इल्म में कमाल होता है तो इफरात और तफरीत से निकल जाता है। अब न इफरात बाकी न तफरीत है, علم کامل ہوا، امام محمد عوام صاحب کا عشق کامل ہوا، چونکہ وہ صوفی شاقی تھے، شاقی تھے، انہوں نے یہ کہا میں تمہیں مولوی ہوں، میں نے بدل دیا اپنے شیخ کے، میں نے شیخ کے لفظ بدل دیا، میں نے اب نہ تفریح باقی نہ افراد باقی نہ تفریح ہے، میں نے لکھا عشق کامل ہوا متبدل ہو گیا، میں نے کہا عشق تو کبھی گھبرا دیتا ہے، علم کامل میں گمراہی نہیں آتی، عشق میں گمراہی بھی آتی ہے، ادھر ادھر کے یہ تو بے نکیل کا گھوڑا ہے، اس ماری کہاں جا کے گرا دے، علم جو نکیل والا گھوڑا ہے وہ تم کو ٹس سے بتی ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا، علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، پولیس تو معلم آنے حضور معلم بنا کے بھیجے گئے، کہیں عاشق کا لفظ نہیں آیا ہے، پولیس تو معلم بنا کے بھیجے گئے، ادھر آپ کا آپ کی تعلیم کامل، آپ کی تربیت کامل، آپ کا تزکیہ کامل، سب کمال ہی کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ بہرحال میرے دوستو بزرگ کو میں نے بیان کیا تھا کل کہ اتباع جیسے رضا بالقدر میں ہے، اسی طرح عمل سارے کرنے میں بھی رضا ہونی چاہیے، کہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، اس تقدیر کے بہانے سے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، عمل خود مستقل معمول ہے، مفروض ہے، اور تقدیر پر عمل کرنا ماننا کیا جائے چیز ہے۔ کل اسے بیان کیا تھا، شبد و مت سے بیان کیا تھا، بڑے پیشہ میرا بڑھ گیا کسی بنا پر، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور سے دین کی ترجمانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج میرے ذہن میں آیا، کل کا دن دوسرا تھا، آج کا دن دوسرا ہے، میرے ذہن میں آیا کہ وہ تین وجہ سے بیان کرو، ہماری کیا جوڑ ہے، لیکن بیان کرنا اسی پہ ترجمہ ہی کرنا ہو زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تین وجہ، قسم ہے تین کی اور زیتون کی، انجیر کی اور زیتون کی قسم کھایا اللہ تعالی نے، یہ قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی اور طور سینین کی اور امن والی شہر کی، یہ چار قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ قسم کھا کے چار قسموں کے بعد یہ فرما رہے ہیں، اور سات قسموں کے بعد دوسری بات بیان فرمائی ہے، سات قسموں کے بعد تزکیہ نفس کے بیان بات بیان کیا ہے، اور چار کے بعد میں تحسین خلق کیا ہے، خلق کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ میرا مضمون ہے مولانا، کیونکہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، احسن تقویم میں پیدا کرنا یہ بھی اہم چیز ہے، چار چیزوں کے قسم کا کے فرمایا، اور چونکہ تزکیہ نفس اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس میں سات قسمیں کھاتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ابیا، آسنے تک کیونکہ اس کی اہمیت ہے، تزکیہ نفس کی اہمیت ہے، سات قدم آسنے تقویم کی بھی زیادہ حیثیت ہے، لیکن میرا مضمون یہ ہے مولانا کہ آسنے تقویم تمہارا اس صورت میں کام ہوگا جبکہ آسنے تزکیہ پر گیا ہوگا، اس کو اللہ نے تم کو اچھا خلق دے دیا، اللہ نے تم کو اچھی صورت دے دیا، لیکن یہ کارآمد نہیں ہے جب تک یہ سات قسموں والا جبتے نہیں آؤ گے، اس وقت تمہاری کوئی جان نہیں، جاننے میں بھیج دیے جاؤ گے، ہزار تم خوبصورت ہو، تزکیہ نفس اسی کو آگے فرما رہے ہیں، ثم رددنا اشک کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد من لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اشک صافی الا الذین آمنوا، آ گیا مگر ایمان نہ ہوگے تے احسن تقویم کام آئے گا، انہیں جہنم کے پندے بنا دیے گا، کتنی عمدہ بات، اس بنا پر احسن تقویم کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ تزکیہ نفوس کا ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، دونوں کا ربط یہ ہے۔ کسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اتنے قسموں سے بیان نہیں کیا ہے، اس کو چار قسم کے بعد بیان کیا اور اس کو ساتھ یا آٹھ قسم بیان کیا، پورا معلوم ہوا ہے کہ احسن تقویم کارآمد نہیں ہے جب تک اس کے اندر تزکیہ نہ پیدا ہو، آج اس کی طرح سے عام رفت ہے، عام رفت ہے۔ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد سے نکلے، آگے بڑھے، ایک صاحب اور ساتھ ہو لیے، گئے عیاش عورتوں کا مجمع تھا، تمام فاحشہ عورتیں جمع تھی، ناچ گانا ہو رہا تھا، کنڈی کھٹکھٹایا، لڑکی آئی کہا کہ کیوں کنڈی کھٹکھٹا رہے ہو؟ کہ میں سائل ہوں، میں کچھ سنانے کے لیے آیا ہوں. اسے بھیج دیا، بھیج دیا مسلمان. کہا نہیں، میں کچھ سناتا ہوں تب کہتا ہوں، تب لیتا ہوں. تشریف لے گئے، رومال بچھایا، رومال بچھایا. معلوم ہے پہلے زمانے مولوی رومال لیے رہتے تھے، اس کے سوچ ملا کہ نہیں رومال. ہم لوگ ہمارے گھر میں ہم بغیر رومال ہی نکلتے تھے تو ضرور کہتے تھے رومال لے رہا، کھاری بھاری معلوم ہوتا ضرور رومال کہتی تھی. رومال بچھایا اور یہی سورہ پڑھا، بستی رے بلدے دون وہ تور، تمام حسین عورتیں جمع تھی. کہا حسین حسن تمہارا تقاضا کرتا ہے کہ تم عمل سارے کرو، اللہ نے تم کو آخر تقویم بنایا ہے اس دن پر. یہ آخر تقویم ہونا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو. اس انداز سے تقریر کیا کہ وہ عورتیں مہندی لگائی ہوئی تھیں، رگڑنے لگی مہندی گئی، خون بھی ٹپکنے لگے، اتنا اثر ہوا ان پر. ایسی تقریر کیا، اب ایسی تقریر کرنے کی ضرورت ہے مولانا؟ قولوا قولا سدیدا، ایسی تقریر. ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ تقریر تو شاہ صحیح کرتے، مولانا صحیح کرتے تھے، ماں صحیح اسماعیل یہ وہ گالی لٹیتا ہے. ماں قاسم صاحب کہتے تھے کہ تقریر تو مولانا صحیح کرتے تھے، یہ تقریر کیا انہوں نے. اس آیت پر ایسی تقریر کیا، وہ تمام فاحشہ عورتیں اپنے ہتھیلی کو رگڑنے لگی تو بجائے مہندی گننے کے خون گننے لگا. میں کہتا ہوں بہت مشہور ہے، جس پن میں گئے اسے خنقا کر دیا، جس پن میں نے کہا پن نہیں، جس میں خانے میں گئے اس کو خنقا بنا دیا. ایسے ہمارے دوست ہیں، میں خانے میں گئے اور خنقا بنا دیا. ایسی تقریر کی ضرورت ہے مولانا اس زمانے میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، خالی زبان پہ تقریر نہ ہو، دل میں لکھاؤ. اس سے زیادہ آواز ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ روشنی قلب میں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. اتنا روئی ہوا عورتیں، کہا مولانا اب کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا جو تمہارے آشنا ہے جس سے تم کو تعلق، شادی کرو، نکاح کر لو، اور اس کے بعد جو جگتا پر شادی کر لیا ہے. جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے سید صاحب شاہ شریف، انہوں نے کہا ہم لوگ بھی چلیں گے. گئی وہ، گھوڑے کے دان چڑھے کے دال ڈلتی تھی، ڈلتی تھی، ان کے ہاتھوں میں آولے پڑ گئے تھے. وہی عورتیں نہ تو انداز والی، ہاتھوں میں آولے پڑ گئے. کسی نے کہا کہ تم اس وقت اچھی تھی نازو نام میں، اس وقت اچھی تھی کہ اب اچھی ہو؟ کہ ہم اس وقت اچھے ہیں کہ اس وقت ہم خدا کے نافرمان تھے، اس وقت فرما بردار ہیں. اس وقت ہماری ایمان کی یہ حیثیت ہے کہ پہاڑ پہ پتا نہیں کر سکتا، ہم ایمان رکھتے ہیں اپنا. تو یہ ہے مولا شہید تھے، عورتوں کو صاحب نسبت بنا دیا، صاحب کمالات اور کرامات بنا دیا. دوستو کہا اس وقت ہم اچھے کیا تھے، سب کچھ تھا لیکن خدا کی نافرمانی میں اس چیز ہو رہی تھی. آج ہمارے ہاتھ پہ آبلے ہیں، کچھ بھی ہوں، لیکن ہمارے کو اللہ نے ایمان دیا ہے. ایمان ایسا ہے کہ اگر پہاڑ پر گیا تو پردہ نہیں کر سکتا. وہی ہوا جادوگروں نے جو کہا تھا، موسیٰ جادوگروں نے یہی کہا، پہلے کیا تھے اب کیا ہو گئے وہ لوگ. اس بنا پر یہ سورت بہت ہی محتم بشان سورت ہے. ثم رددنا اسفل سافلین الا الذین آمنوا، پھر ان کو ہم نیچے تر نیچے دے جائیں گے، چھوڑنوں کو جو بددین ہوں گے، جو بے ایمان ہوں گے. احسن تقویم دیا، اچھی صورت ہم نے دیا، اس سے اچھی صورت کسی کو نہیں دیا. ایک بادشاہ نے قسم کھایا اپنی بیوی کو بتا دی کہ اگر تم سب سے اچھی نہ ہوئی تو تم کو تلا. سب بیوقوف یہی سب کرتے رہتے ہیں، یہ تو ایک بادشاہ کے لیے عقل بھی ہو، ایک سے ایک بیوقوف بادشاہ بن رہا ہے. جن کو نہ بولنے کے تھا نہ न कुछ करने के ढंग नहीं, बादशाह बने हुए हैं। मालूम है बादशाह जाता कि नहीं, कोई वक्त नहीं है, बेवकूफों में दे देता है। एक शहर बना था, एक बादशाह गया, उसने कहा कि ये क्या बात है, बंद है। किसी ने कहा एक बार आरिफ गए, देखा दरवाजा बंद है। पूछा भाई क्या बात है, ये शहर बना के दरवाजा बंद है, क्या बात है। कहा बादशाह का बचेर ये क्या बाज बाज गुम हो गया है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया ताकि गाज में हो जाए। कहा या अल्लाह, बाज को पकड़ते वो तो उड़ के चला जाएगा। कहा या अल्लाह, ऐसे ऐसे बेवकूफों को हमने बादशाह दिया है, हम लोग जूतियां तड़खाते हैं, कोई हमको पूछने वाला भी नहीं। ये जहन नाद में आके कह दिया। कहा कहो तो बदल दूं, तुम्हारी मार्फत तुमको दे दो, तुम्हारी मार्फत उसके दे दूं और हुकूमत तुमको दे दो, बस बदल दूं। गिर गए। क्या था, मुझे पसंद नहीं है हुकूमत, ये बेवकूफों वाली हुकूमत लेकर मैं क्या करूंगा। ये इसकी वक्त इतनी ही है, इसकी वक्त है, वक्त तो इसकी है, वक्त तो इसकी है। एक मतलब सुभाना अल्लाह कहो, दुनिया माफिया से बेहतर है। एक मतलब अल्लाह कहो, इससे मर्जी का कोई रुकने वाला है अल्लाह कहने से, दुनिया माफिया से बेहतर है। एक मतलब अल्लाह कहना, हाथ का ये अल्लाह मुझे ये तबादला जरूरी नहीं है कि मेरी मार्फत उसको बादशाह को दिया जाए, बादशाह को मैं नहीं कबूल करता। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला क्या इसकी कोई वक्त नहीं। रतना थोड़ा साफरीन इल्लदीन आमनु आमिलुस्सालिहात, बादशाह था, उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत न हुई थे, तुमको तलाक, लेकिन बेवकूफी भी मैंने इसको चढ़ाया था, बेवकूफ तो वो भी बेवकूफी था। अगर तुम सबसे अच्छी खूबसूरत न हुई तो तुमको तलाक। अब सब रोना धोना पड़ गया, सब रोना धोना कि अब कैसे खूबसूरत होगी। और कहा कि चांद से नहीं, ये कहा चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं, वही बात हो गई है, चांद से खूबसूरत नहीं तुमको तलाक। अब चांद से खूबसूरत कौन होगा। आलिम आए आलमन, इमाम हनीफा इमाम शाफी आए, आलमन अइमा में से कोई आया, उन्होंने कहा बिल्कुल कसम नहीं पड़ी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को आसने तक में पैदा किया है तो चांद भी उसमें दाखिल है, तो हर औरत चांद से ज्यादा खूबसूरत है, इसे तलाक नहीं पड़ेगी। समझ गए, आसने तक ये चांद से ज्यादा आसने तक। लेकिन आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि ईमान और अमल सारे नहीं आए तो पस्ती दर पस्ती में डाला जाएगा। असल साबिक मतलब ये पस्ती दर पस्ती में डाला जाएगा, वही आसने तकवीम जो चांद से ज्यादा खूबसूरत है। मगर अगर तस्किया नहीं करेगा अपने का तो क्या होगा, पस्ती में आएगा, पस्ती में आएगा, और नहीं तो आला दर्जा उसको हासिल है। तद अफलाह मन ज़क्काहा, इसी नफ्स को जब तस्किया करेगा तो कद अफलाह मन ज़क्काहा वकद ख्वाब मन दस्ताहा, कद अफलाह मन तज़क्का बड़ा फायदे जो नफ्स का खूबसूरती खूबसूरत है, जब नफ्स का तस्किया करेगा आसिल तकवीम असल साफरी में जाएगा, और नफ्स को जिसने मारा वह आला दर्जे पर पहुंचेगा। ये है सूरह तीन। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन आयतों पर अमल करने की भी तौफीक, ऐसे ईमान लाने की भी तौफीक दे। सुम्मा रज़ाकना असफल साफिदीन इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व लहुम अजरुन गैर ममनून, उनके लिए अजर मिलेगा गैर मुनक़ता, गैर मुनक़ता अजर मिलेगा, कोई खत्म होने वाला भी नहीं। ये आज जो मिलता है खत्म होने वाला, आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, आज ये वक्त में बादशाह रहता है, कल के दिन नहीं है। कुल नयोमी हुए भी शान, एक को तख्त उतारता है एक तख्त को चढ़ाता है, ये खुदा भी शान। आसर तकबीर तुम मदद साबरी इल्ला लदीना आमनु वामिलु सालिहात फलहुम अजरुन गैर ममनून फमा युकद्दिबु बिद्दीन अलैहिस सल्लल्लाहु बिहक्मिल हाकिमीन। अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन नहीं है, उसकी हुकूमत हमेशा दायम रहेगी, अहकमुल हाकिमीन वही रहेगा। यहाँ कोई कितनी बड़ी किसी को हुकूमत है वो अहकमुल हाकिमीन के ताबे रहेगा, और जब तक उसको बर्खास्त कर सकता है। अलैहिस सल्लल्लाहु बिहक्मिल हाकिमीन, अहकमुल हाकिमीन अल्लाह नहीं है, वो मौजूद है। ईमान लाओ अल्लाह पर, क्या है मांगना हो अहकमुल हाकिमीन से मांगो, وہ حکم اٹھاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ جوتے کے ٹوٹ جاتا تو وہ بھی مانتے تھے, کسے حکم الحاکم سے مانتے تھے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو ہیں مکہ معظمہ میں تھے تو کوئی ڈاکٹر تھا ان کے ساتھ وہ بیعت بھی کرتا تھا. کسی نے کہا کہ حضرت کچہری میں دکھا دیجیے, اس کے لکھا دیجیے. کیا نہیں, ہم لوگ کچہری مجازی میں دکھا نہیں دیا کرتے, کچہری حقیقی میں دکھا اس کے لیے کر دیا, داخل کر دیا وہاں پر ان حضرات کا لیے. ہم اس کچہری کو کچھ نہیں سمجھتے, ہم وہ کچہری جو اللہ کی عدالت ہے اس میں پیش کر دیا اس کے متعلق. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی نعمت ایمان کی دولت دی ہے, کوئی چھین نہیں سکتا. ایمان کا تعلق اللہ سے ہے, ایمان اگر ہے سب کچھ ہے. اس طرح آپ اپنے ایمان کریں, اللہ آتنی ایمان اللہ تدو, اللہ آتنی ایمان اللہ تدو, و یقین اللہ سے باد و کف و رحمت انال بہا شرف کرامتی پھر دنیا بر آخر. اے اللہ ہم کو ایمان دیجیے جو استعداد نہ ہو. اس وقت سے ہر شخص کو اپنے ایمان کے خیر میں آنی چاہیے اور برابر دعا کرتے رہنا چاہیے, جدو ایمان کم بکل میں لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ سے تصدیق کیا کرو, غافل نہ رہو. کتنی بڑی مشین وہ لوہے کی کہ 10 سال 20 سال بعد وہ مورچہ آ جاتا ہے, ہتا سنگھ زنگ لگ جاتے ہیں. یہ تمہارے ایمان بھی اگر اس سے غفلت کرتو گے تو اس کے اندر زہر پھیل سکتا ہے, کفر کا زہر پھیل سکتا ہے, شرک کا زہر پھیل سکتا ہے, نفاق کا زہر. اس وقت سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ آتنی ایمان اللہ تدو و یقین اللہ سے بادو کف و رحمتن انال بہا شرف کرام کی پھر دنیا والا. اللہ کیسی دعا ہے ہمارا نا, نبی دعا کر رہا ہے ایمان کے لیے. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے کوئی تسلیمت نہیں ہوگا, پر میں لوگوں کے ایمان کا ٹھیک نہیں بول رہا. ہر آدمی کو ایمان کی تصدیق کرنا چاہیے. کافی بھی وہی دکھ رہا ہے مرتد ہو گیا, نبی موجود ہے, جبریل موجود ہے, کتابت کر رہا ہے, اسی میں مرتد ہو سکتا ہے واگری. تو ہم اپنے ایمان سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ کافی بھی وہی ہے, نبی موجود ہے سامنے, جبریل اسلام موجود ہے لیے ہوئے. اب خدا کو کہیں خدا بھی موجود ہے, لیکن کاتب وہی مرتد ہو گیا ہے. اس بنا پر بہت مشہور واقعہ ہے. اس بنا پر اپنے ایمان کی خیر بناؤ, اللہ سے دعا کرتے رہو, یا اللہ ہم کو ایمان پر باقی رکھ, دین پر قادر. اللہم اہدنا وسدنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ہم کو ہدایت دی اور درستگی پر رکھی. اس بنا پر میرے دوستو جو علیہ اللہ بحاکمین حاکمین ہیں اس کے سے رشتہ جوڑو, اس کے تعلق کو مضبوط کرو. کوئی کچھ تمہارا نہیں کر سکتا, ایمان تو رہے گا. ایمان نہ آنکھ بند کرتے نہیں ایمان کے تو پتا ہے, اس کے سمراٹ اس کے برکات دیکھو گے. اس بنا پر اللہ سے دعا بھی کرے. اس مناسبت سے کوئی مناسب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اتنا بیان کر دیا میں نے تین بجے سے ٹور پر. وہ تو بہت علوم ہے مولانا, اس کے علوم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. بارہ جو میں نے بیان کیا حد وسط ہے, کل کے مناسب بیان کیا تھا, آج کے مناسب آج بیان کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے, اپنے ایمان کی قدر عطا فرمائے, اور ایمان کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے. ایمان کی زیادتی ہوتی ہے, ایمان کے اس کے اندر رونق آتی ہے, اس کے اندر تازگی آتی ہے. اس لیے بنا نو میرے ساتھ صحابہ کرتے تھے, اور بیٹھو تھوڑی سا ایمان دادا کریں. ہے کہ نہیں حدیث بخاری شریف میں آئی, اس لیے بنا نو میرے ساتھ تھوڑی دیر ایمان دادا کریں. آپ کے ایمان تازہ کرنے کے لیے, ایمان کے تازگی کے لیے جب بیان ہوتا ہے. ایمان دیا نہیں جاتا, ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے ان مجلسوں میں. اگر آپ آئیں گے علماء حقانی کی خدمت میں رہیں گے, ایمان کی تازگی انشاءاللہ ملتی رہے گی. اور اگر چھوڑیں گے ایمان دھیرے سے ختم بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, ایمان کامل کی توفیق دے, عمل صالح کی توفیق دے. اللہ اپنی محبت نسبت فرمائے, ہمارا اپنے نفوس کے تزکیہ کرنے کی ہم کو توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کی اللهم صل على سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. تسلیماً کثیراً کثیراً. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پکی اطاعت کی توفیق رحمت فرمائیے. یا اللہ تمام صحاب کرام اولیاء اعظام کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائیے. جو اس دین میں چلے ہیں انہوں نے مراتب حاصل کیا اللہ کے ہیں، یا اللہ ان کے طفیل میں ہم کو بھی دین داری عطا فرمائے، سنت کے اتباع کی توفیق دے. اے اللہ اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، اپنے اولیاء اللہ کی محبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دیے. یا اللہ یہ رمضان شریف ہے، اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما، تلاوت کی توفیق ہو، دعا کی توفیق ہو، آپس میں اخلاق کی درستگی کی خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، کوئی ضرر ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا مومن بھائی پریشان ہو جائے. اس سے اپنے کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کی، ان اخلاق کی توفیق پر عمل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Yeah, no money.